پتہ یاد ساتھ ہی توحید پتہ یاد ساتھ ہی توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش کیسٹ نمبر 127 12/9/97 موضوع نظر لگے دل حق دی او داغے علاج الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العين حق أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان و رونو ما د سوره یوسف یو دو آیاتنا او د سوره قلم یو آیاتی کریمه استا سوان تلاوت کو او یو قصد حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا حدیث مبارک اورا. زمونږ استاد دین دا یو کامل دین نه او اس یو خبره پدې کې نیمګړی نشتا بلکې هر یو خبره پدا سي تفصیل سرا الله او دا الله رسول بیان کړي او علما او داغي پدا سي ترتیب تشریح کړي چې موږ دینی معاملہ کې هیڅ قسمه خبره ته محتاج نه یو. دا عمر کار دے چې پډېرو کارونو کې زموږ دین طرف ته هیڅ قسمه توجه نه وي. د نفس د شیطان د خپل رواج او د خپل عادت او دستور پسې موږ په هر معاملې کې روان یو، خوا غا قیده دا یا هغه اعمال لی. موږ د خپل خواهش طبیعت او دستور او رواج پسې زو او د دین اسلام نا په هر معاملې کې ډېر کم تپوس موږ کوو، او که خبره معلومه مشي نو هغه ته موږ عملی هیڅ قسمه رتبه او مرتبه نه ورکو. دی آیاتونو کې رب العالمین د دې خبره ذکر کوي چې نظر لګیدل حق دی، یعنی نظر لګیدل دا حق دی، او د دې وجنا د نظر د وجنا انسان ته تکلیف رسی، او باز نظرونو کی الہ العالمین دا سی او سر چولے چی دا آغا نظر دکتو سرا انسان تا تکلیف ملاوش. دا اثر اللہ رب العزت پا دے نظر کی اچولے داد دے بندہ پا وس او طاقت کی نوی. نظر لگی دل حق دی، داغی علاجم اللہ و دا اللہ رسول خولے، ذکر اللہ و دا اللہ رسول سرنگی دی یو مرض او دی یو گناہ بیان چکئی نو داغین دا علاج او دا زان دا بچکی دو اسباب مرسر بیانائی. نظر لگی دل حق دے عام مسلمانان منی، خود دی دا بچاو دا پارکمی طریقی چمونگا اختیار کری، نو دا آغا اسباب او د استعمال الله او دا الله رسول او شریعت مونږ او تاسو له اجازه نه کړې. زکه دا دنیا عالم اسباب دا، دیکھی هر شی دا اسباب سره ده، خو دا عمر کار دی چې بعض اسباب شرعی وي، یعنی شریعت آغا اسباب روا کړی وي او حکم کړی چی دا دی مشکل او دا دی تکلیف پا وقت کی دا سبب جائز دے او دا با استعمال کی. بعض اسباب دی غیر شرعی، چی اللہ و دا اللہ رسول دا مصیبت او تکلیف وقت کی ما و تعالی دا حکم ننے کرے چی دا سبب استعمال کا. اوز دا کم سبب دا استعمالولو چی اللہ و دا اللہ رسول اجازت ننے کرے آغا سبب استعمالول اغیر تدبیدی نہیں ہوئی، او کم سبب چی اللہ و دا اللہ رسول خولے نگورا اغا اسباب با استعمالے خسرد دین چی اعتماد او بروسب دی پزاد دا اللہ رب العزت مالی. لکہ مثال پر طور یو سرے بیمار شو، دا بیماری دا پار دلا جائز اسبابم اللہ رب العزت پیدا کری چه علاجو که علاج کل سنت طریقه دا. زمونگ استاس و خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل علاج کرو، دم او درود دا یو جائز سبب دے اللہ دا اللہ رسول لدے حکم کرے. اوز دا اسباب با استعمال زکا اللہ دا اللہ رسول لدے دے استعمال حکم کرے، حگور عقیدہ و یقین با دے پدی اسباب امنوی. تبوی چی دی مرض را وستو والا اللہو نو دیل ریکولو والم اللہ رب العزت دے، دا دم پا دینیت اچوم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دید اچولو حکم کرے. بیماری راغلی دا به یقین وی چې د تمام دنیا ډاکټران ناجم شي، د تمام دنیا دوایي راجم شي. نو الله دا الله رسول الله چې حکم نکړي نو ذره بر په بیماری کې فرق ناراضي دې د پاره دوایي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا باقی جوړول والا ذات د الله رب العزت دی. نو داسې د نظر لګي دو د پاره قران او سنت حکم هم کړي چې نظر لګي خدا غي د لری کې دو اسبابم الله او د الله رسول بیان کړي. دغه اسباب چې الله او د الله رسول بیان کړي هغه به استعماله او د دغه مصیبت د لری کې دو یقین اعتماد عقیده او بروسه بستا د الله رب العزت په ذات باندې. ما چې کوم آیاتونه لستیو دا غي لفظي ترجمه دا وا د یعقوب علیه السلام لس بچو یو لس بچو اصل کې دولس یوسف علیه السلام په مصر کې وو. نو کله چې هغه مصر لتلل نو یعقوب علیه السلام ورته یو وصیت کړي وقال ویلیو حضرت یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے زما بچو لا تدخلو موردن نکی گئی من باب واحد دروازی یوینا. مصر لچی لار شئی او د بادشاہ محل توردن نکی گئی نو یول سوال پیو دروازہ بنو ورزئی وَدْخُلُوا وَرْدَنَّ شَيْءٍ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ دروازو جدا جدا ونا. مفسرین لکری سلور دروازی وی وی پڑی سلور دروازو جدا جدا وردن شئی وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ زَنَّشَمْ لَرِكُولِ دَتَا سُنَا مِنَ اللَّهِ دَا اللَّهِ دَ تَكْلِیفْنَا مِنْ شَيْءٍ زَرَبَرْ. دامی او طریقہ در لو خیلا خدا اللہ رب العزت د مصیبت او تکلیف نتا سن لرکول نشم. ان الحکم الا للہ نشت دے حکم مطلقا الا للہ مگر خاص دا اللہ سر دے دا مرگ او دا جون دیزت او دا ذلت دا بیمارولو او دا خکولو دارنگی د غریبولو د مالدارکولو حکم او فیصله نشتا. ان الحکم الا للہ نشتا دے حکم مطلقا الا للہ مگر دا اللہ پلاس کے. چال جون ور کئی چال مر ور کئی چال عزت ور کئی چال ذلت ور کئی مال ڈیرئی یا کمئی صحت ور کئی یا بیماری راولی علیہ توکلتو پدغی اللہ بانے ما اعتماد او بروسہ کڑی دا وعلیہ او پدغی اللہ فلیتوکل المتوکلون. بروسہ او اعتماد دکئی بروسہ او اعتماد کون کی. ولما دخلو ورکلچ وردن نشیو دارون دی یوسف علیہ السلام من حیث داغذین امرهم ابوهم چه حکم کړو دوی توالد دوی ما کان یغنی عنهم من الله من شی ما کان ننودا دن کېدل ما کان نودا دن کېدل یغنی چې د فکړې وې عنهم د دوی نه من الله د الله د تکلیف نه من شین سرز زربر. یا ما کان نو حضرت یعقوب علیہ السلام یغنی عنہم چی دفکڑے وے ددوین من اللہ دا اللہ دا تکلیف نمن شینس زربر اللہ حاجتا فی نفس یعقوب قدواہا مگر دا یو ارمانو پزرد یعقوب علیہ السلام کی چی پرکڑے و دے لرا وَإِنَّهُ یقیناً دا حضرت یعقوب علیہ السلام لذو علم خام خاخاون دا علمو لما علمناہو دا حق علم دا وجن چمگ دل علم ورکڑو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلقن لا یعلمون پوہی گنام. یو دا آیات د دې خبرې دلیل لې چې نظر لګیدل حق دی، او دویم دا آیات سوره قلم کې راځي. الله وی و ان یکاد الذین کفروا بیشک نزدی دی ها کسان کفرو چې کافر وی لیزلقونک بابصارهم چې د نظر کتاب خپل سترګو لما سمعوا الذکر کل نچ د یوریدل قران ویقولون وایدی انه لمجنون چې یقینا دا پیغمبر خام خالونه نه. او کوم حدیث چې ماولستو صحیح حدیث ته د بخاری شریف، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العین حق نظر لګیدل حق ده. دا د صریح آیاتونو دی قران حکیم کې چې نظر لګي، او حدیث خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر دی. دا مسله درس کی تفصیلا مونږ ذکر کا، او باز مرغور مطالبه او کا کم کسانو چې درس کې اوریدلو چې اختصارا دا جمعه کې مونږ وایو. درس کې تقریبا 12 احادیث مونږ ذکر کله چې احادیث ډیر راځي چې او احادیث په دې خبره دلیل لري چې نظر لګیدل حق دی. نظر لګي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العین حق ولو کان شیئن سابق القدر لسبقته العین، او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. وای کی او شی د قضا او د تقدیر نه بالفرض او تقدیر روان دی کی دے شوی، نہ اللہ د قضا او د فیصله نه شیڑ روان دی کی دے نشی کړه روان دی کی دے شوی، نو نظر به تر روان دی شوی. دارنګ باز روایت کی دار اغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پس د فیصله او د تقدیر د الله نه زما د امت زیات افراد وفات کیږي د نظر د وجنه، یعنی پس د الله د قضا او د الله د فیصله. حدیث د بخاری شریف کی راضی اکثر زما امت اغد نظر د لگی دو د وجنه سکیږي وفات کیږي. او جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وی نظر انسان بانی اولگی نو قبر لے ورو رسائی، او پوخ بانی نظر ورو لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کٹوئی لے ورو رسائی نو نظر لگی دل حق دی. بس علماء لیکلی باز استرگو کی رب العالمین داغی پکتو کی یودا سے اثر اچولے چی بل چاہتاو گوری غلط تکلیف ملاوشی اغلط تکلیف ملاوشی الہ العالمین باز نظرون پدا سے ترتیب پیدا کری. لکا حدیثو کرازی باز دا سے ماران دی چراغ مار پتشو کتوبانی د حاملو زنانو حمل غرزی، دارنگ باز دا سے ماران دی چراغ پتشو کتوبانی د انسان نظر ختمی، دا سے انسانی سترگو کی الہ العالمین دا سے اثرات چھولی. او دا سو خبر نه دا لکه رسو ان شاء الله ذکر کوي غوږی چې چا نظر لګی نا وګن ناکار سره یا خلق دی غلس پیرو وای د داسې صحابه کرام نظر لګی دلې چې په اسلام کې سابقین اولینو، او د داسې صحابه کرام نظر لګی دلې چې هغه د بدر صحابه کرام زکه د بدر صحابه سو دین لوی مقام د بدر د صحابه سی چٹول جنتیان دی د بدر صحابہ د بدر صحابہ کرام سری ټول جنتیان دی. حدیث پاک کرا دی یو زنانہ مدینی طیبه تراغلی وا هغه به د ډول او سرنا او د ډمګری دا کار کولو، او د مکی نوجوانانو په هغه باندې به پیسې نوستي. کله چې د بدر جنگ شو نو مکی والا په دومره غم کې اختشول چې غډول سرنا دا هر څه ته پاتې شول. او موږ تاسو نه غواړی کی دمره یعنی یو کافر خو دمره غیرت وکي چاوي زوی می مړ دے چاوي پلار می مړ دے او مړ نو بلکی مردارو چاوي پلار می مړ دے چاوي زوی می مړ دے نو زب سرنګ ډنګ ډنګ کو او نن کلمہ موای پلار مړ دے مور مړ دا لیکن څه کوي ورپسې هر چا په کور کې زما عزت مندو چې چاله وسو طاقت ملاو دے وسو طاقت ملاو دے نو چا کمې نه کړې خپل وس باندې زما عزت مندو مونږ او تاسو پړیو سمره مونږ لوی داوي کو چې وای رسول الله خاندان کې یو آل رسول یو آل رسول په کور د وی د ټیوی جانډي و درولي کني دی و درولي او الہ العالمین دی د وی سی آر طاقت نه درکړي دا پدی نه نه پاتې غني چې مثال په تور س بزرگان اولیاء خداغي وسط الہ العالمین در نه درکړي دا غوسی ورکړي دا وی آل رسول له د پیغمبر سره د دا نسبت ته چې بای دا سره دا هغه په اولاد کې نو بد اخلاق خپل میندو خویندو زنانو ته ته وی غګول دته د خپل نیکنا په میراث کې دا خبره پاته و یاد ساتای ګور دنیا کې په پښتو خو پويږي سره کنا اصل بچي چې وی مال مور خپلار په سر روان یو سره چې صحیح اصل بچي ده او د په حقیقت کې وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاندان کې نو پکار داده چې د نور خلقو له سره جوړ شي نور خلقو لا یو نمونه جوړ شي چا وای حقیقت کې دا آل رسول له حقیقت کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولاد کې او کله چې سړی غلط کار کوي نه شکل خپل پلار او نیکو غونتی دی نه ناس ته پاستا او خوراک او اخلاق د نیکو غونتی نو پښتو کې خلک سوي وای دی پلار نه تلې هغه سړی زما عزت مندو والدینو تلاړي چا وګوري چې زما د مشر څنګه شکلو زما د مشر څنګه اخلاق دارنګ زما د مشر څنګه عادتو سمره زما عزت مندو زکه هو چا داوا چې د خپل اعمالو د وجنا نن هغه سیدان د خلکو د نظر نه کتر وغورځي شیخ الاسلام علامه زهوی مورخ اسلام په خپل کتاب الکبائر کې واقعا ذکر کړي چې رسول الله د خاندان خلکو دومره عزت او احترام کولو او چا چې کړه دې نو غل دومره سم ملاو وا خاندان کې مسفو کړ هغه خاندان کې مسو کړ دا هنو چې هغه تشو نظرانو شکرانو والو اوس موږ واړو واړو اخلا قسم جرما ذہن لرازی رو د مسلې لا هغه شان دشمنان دي ول چې تعالی یو لسمه الوار اوره موږ واړو واړو الحمدللہ ابتدا کې الله توحید واره مسله محله لرا رسول وا لګور چرپ چر ګړې یو لسما داد ولی او د بابا پنوم ورکول دا سه حرام دی لقد خنزیر غه چې څنګه حرام ده کم ذات چې د خنزیر غه او مرداره حرام کړي نو هغه ذات وای چې د ولی د نوم یو لسما چرپ چر ګړې دام سني دام حرام دی دسه کسان ناسو پڑے مونگا وارو وارو اے بھائی چسو کول حرام وئی دین را نزدی کی گئے چسو کول حلال وئی دی ول را نزدی شی دو کسان نا لپکیا دیوس لے ونے وے ادویم لا آغشان دی توحید مخالر کلنا کل جمال لمخی لراشی وامتا آغا الواغ آزار والے خندالیم کولا یوشے حرام دیم خورو او توحید والا پور استحضا دیم کولا اسم رالا دو کسان یاد دی نور ذہن نوتی دغه تقریبا د ډېر عمر خبره بدای تیر اپن شل موږ واړه ماشومان وای چې څوک ول حرام وای دي ناراضي او چې څوک وای چې بای دا خورګره د بابا نور نه یو قسم د مسلې مخالف ده او یو لیونه نو تش سیدان د مای عزت مند دي له نوې چې د د شکل د الله د نبی غونته نه ده اخلاق د الله د نبی غونته نه دي په کور وی سیار ولاړ دی او لسما نظرانه او شکرانه خورینا آغا سیدان چې د کی ایمان وی د کی حیا وی د کی تقوا وی نه سمره لوی مقام علامه زهبی کتاب الکبائر کی ذکر کړي د رسول الله په خاندان کې او زنانه وا کند شوا تشیلونه ور لپاتې شو بعض اوقات کی پخپل رشتدارو کې او پخپل عزیزانو کې دمر غیرت وی چې هغه د کونډي او د یتیمانو تپوس نه کوي. ا مجبور شو چې د کلی کې خو زماسو تپوس نه کوي نو یو بل کلی تلا لور ور سره ګرځولې نشوي. علامه زهابی لیکلی په جماعت کې کینولې او په یو کلی کې بارسو خسړې او مشورو غتراله چې زه د رسول الله په خاندان کې او زما خاوند د شان بڑشوي زما ما شومان جنہ کوي پاتې دي او ما ځان سره ګرځولې نشي جماعت کې ناسې دي کومې لک زیرات او د خوراک سکاک د پارا سره کې ناغور او خان درولې تاسو رسل ثبوت ته چې د رسول الله په نسب کې ناغی ولی دا پردی وطن دیو بتالا اس کم زین گواہان راولم کم زین بتالا گواہان راولم چی تالا گواہیو کی چی آو دا زنانا پسیدانو کی بدغ شان تیرالا علامہ زہبی دی کلی چی پدغ کلی کی او کافر اسیدو آ کافر ترالا بعضی خلق کافرو او در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خاندان عزت او احترام ورسره ا کافر لراسی وای یهودی چې دا شان زده رسول الله په خاندان کې دغه شان چل شوی اغه له پسر سترګو کور کې زیم ورکو او ایله د خوراک کا اسباب ورک علامه زهبی دی کریش پکې د مسلمان خوب ویني میدان د محشر جوړ دے رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت کړي دیم ولا راغه نبی علیہ السلام د خپل امتیانو شفاعت کړي دیو یزریم امتیم رسول الله ورته سسبوت د سره چې ته زمو امتی خو دې چر اپاسې دو په هبت را اپاسې دو او پټول کلی کې اذن انا لټول چاوله چا يهودي سره اغلوی بای دغه شان یو زنانه تاسو راغلی او داسې ماشومان ور سره وی غوی آو دغه شان دغه هغه تعالی دې شي ملاوي دي وی بیگ ما رسول الله په خوب کې لیدله وی مون ټول خاندان بیگا ایمان مروړې او په خوب کې داسې داسې خبرې د رسول الله سره شوي سودا دې بایللې نو د الله د نبی زمای عزت مندو خاندان داسې او چې کله هغه کیسو خلقو به عزت او احترام کولو خلق به عزت او احترام کولو نو عرض میدا کولو عرض میدا کولو زما عزت مندو چې او سره دا وای چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاندان کې پکاردار چې د شکل د رسول الله غنتی د اخلاق د رسول الله غنتی د پکور کې ټی وی او وی سی آر نی ورنه دی څنګه وای چې او سره پلار او نکل تل نه نو څنګه وای چې زما فلانه پلار دی او فلانه میسو اغه می مور او ادم مشران زما عزت مندو نارض میرا کولو د بدر د صحابه کرام واقعیا شروع وا چې د بدر صحابه کرام ډېر لوی مقام او اغه زنانه راغلی وا اغه باندې بد مکی معظمی زوانانو پیسی لسته او چې کله د جنگ بدر شو نو شاپلار پکی مردار شو د چانی کوم مردار شو نو هغه کی دومره غیرت راغی چې ټن ټکورې بس کړ اذنانه چې مدینی ته یې وی ترار رسول الله ورته یې څنګه راغلی ایمان دروړو پنیا تر راغلی نو غوی وینا نو بیا یې څنګه راغلی وی دغه شان زه غریب شوم فقیر شوم زموږه گزاره خو استاسو په خاندان وا تاسو کې فلانی دی هجرتو کو نو یا غزوانان د مکه سشول چې تاب ډول او سرنا کو لا وغي وای بدر نه پیسي په سر نوسته وی دا بدر دا جنگ نفس اغی سر نو چتائی رسول اللہ حکمو کوئی چا سر سیدی لور کئی زکر خیر خیرات دا پا ڈمو ڈمانم کی خیر خیرات دا پا کافران و مشرکانم کی خیر خیرات دا پا حیوانات بانن زمائی عزت مندو کی نو زمان استاسو خیر او خیرات پا مسلمانم نکی گا نا سمر چو سڑے غریب کی گی نو ار سڑے وی چی دی فلانی در رزق گنزز موارد نو بلم وای چې می ورکوا بلغه خود نو ورکای بلم وای می ورکوا خیر خیرات داد شریعت مسله وا په کافر کیږي په مشرک کیږي په دهری کیږي خیر خیرات دارنگی پیو درنداو پا حیوان بانے زمائی عزتمندو خیر خیرات کی گی. آغا بدکار اگر آنا و حدیث دو بخاری شریف کرا دی تو نمی بدکاری کڑی وا او سپیت او بور کڑی وی سپیتا الہ العالمین دو طول عمر بدکاری ور تماف کڑی وا او جنت تے ور در نکڑی وا. رسول اللہ حکمو کو دیل سور کئی و مدینہ طیبہ کی یو صحابی و مہاجر حضرت حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی نم دے دے داسیو چھ دا مکی نا بل وطن نراغلیو نو کمو صحابو چھ دا مکی موجدمین حجرت کرو نو دا چا تر پاتے ہو دا چا پلار پاتے ہو دا چا رور پاتے ہو نو دا غی پا بچو بے لخیال کولو خود دا بچی بالکل بے اثرے پاتے ہو زکا پا مکہ کی نئے دے تربرو نئے رورو نئے پلارو نئے نکو نئے خاندانو نئے رشتداری وا دزلکی دعوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وقت کی پٹا پٹا دا حملی ارادہ کولا ہاں اولاد سرا پاغ تکالیفو کی لگا نرمی ہوگی نو د پټ خطولی کول او زنان له ورکو چداو مکی کی د مکی مشرکانو سردار ته ورک زنانا وخت واغستو روانه شو چې کله لګ مزل وکړو رسول الله زما عزت مند نه حاضر ناظر دی او نه عالم الغیب دی نبی ولی شهید مړې ژوندې دا نه په غیب پوئږي زما عزت مندو نو نه حاضر او ناظر وی کدا چا د ولی د شهید د نبی یا د مړی د ژوندۍ باره کې دا عقیده چې دې په غیب پوریږي یا دې هر ځای کې حاضر او ناظر دې نو دا د شرک او د کفر عقیده د زمای عزت مند. رسول الله تپته نو جبرئیل امین راغې چې دغه شان استاد صحابي خو خط ور کړې نبی رحمه الصلات والسلام درې صحابر او غفتل علی رضی الله تعالی عنہ حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ او حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ دا دریوار شخص سوارانو دریوار در بہادر صحابہ صحابہ ٹول بہادرو خود دے سپک دیر لویشانو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بارک راضی چکل آغا سینہ بچاؤ کتا مرات المفاتیح لکلی دا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی سینہ کدا سے کنجانو زی پزی سینہ کنجانو چه دا دا غشو دا نیزون ہوتے وان زکر دا اول شخصیت دے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تو کالو پا عمر کی بعض محدثینو لکلی دولسو کالو پا عمر کی ایمان روڑے دا دولسو کالو پا عمر کی ایمان روڑے او بیا پا طول جہادونو کی رسول اللہ سره شامل شوے او رنبنے شخصیت دے چه دا تی کی نیتور دا اللہ لا رکھ رہستے دا نمخ کی چاتور نو رہستے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دری والا صحابے ہو لیکن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماوے لار شئی روزہ خاخی او مقام دے دا حرمین و شریفین و پمنز کی الکب او زنان روانے اغیسر او کاغذ یا تراوالے کاغذ تراوالے دی صحابوں منڈے کی سنگچ زبان نبی نے روتی و اغا مقام کی زنان را گی رکھا اگر نوی کاغذ رو باسا اگر انکارو کچھ ما سر نشتا بیت مطالبہ او کاغذ انکارو کو بائی صحابہ اخپلو کی مرگرو ہوئی چیرہ کی دے شدی سر کاغذ نی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سنگا چل لے رسول اللہ ویلی چی دے سر کاغذ دے او دا وی ما سر نشتا تورے والا رویستا وی یا رسول اللہ ویلی کاغذ راکاو یا بس قتلوم دے ناغید کنسون کاغذ رویستا کاغذ چکل راغ پائے کی دالی کلیو چر رسول اللہ پتا سو حملہ کئی او داسی نبی علیہ السلام حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روغت اگر تیر اللہ نبی تلوار مکوا ما دا خط چی لکلے اندس نفاق و دا منافقت دا وجن میں ندے لکلے طول واقعہ تیرا کہ رسول اللہ و ادرشتیا ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی شان ما تا اجازتو کچھ قتل اکم رسول اللہ ورطوی تعالیٰ پتنیش دا سوک دے ویداد بدر صحابی دے اور رب العالمین پخپل نظر رحمت سر بدر والا لوقتل وی اعملو ما شئتم فقد غفرت لکم اے دا بدر والا سچی کوئی کوئی ما معاف کری ہے دا بدر صحابہ کرام آگو مقصد میں دیکھ داو چی دا بعضی دا سی صحابہ نظرون لگی دلی چا غب بدری صحابہ جنت زیر پراغلے نو کده چا نظر لگی نو دا دل سپیرویل یا دل بد قتل دا زمائی عزت مندو دا شریعت نا خلاف یو نیک سوالح سڑے بھئی لیکن نظر بھئی لگی نو نظر لگی دل دا پا شریعت کی زمائی عزت مندو حق دی او ثابت تی بازی نظرونو کی اللہ دا سی ترتیب پیدا کرے چی یوشی لو گوری یو مکان لو گوری تردی چی یو حیوان لو گوری بس اگا سات رو گرزی کی اگا سشی آ حیوان مرشی تا دی دا پارا بازی خلقو دا زان نظمائی عزت مندو علاجونو شروع کری بازی خلقو دی دا پارا سکری دا زان نو دیتا علاجونو شروع کری لیکن آغا علاج لا شرعن زمائی عزت مندو اس قسم اعتبار نشتا تاسو دی معاشرہ کی گورا چالوی بنگلہ جوڑا کری انو دا غیخ کری پی راجون کری دے اس نظر لگی دل منی او دا غوی دا اخکر بانے واپس کئی با چا سپیا کرا زون ڈکڑی زمائی عزت مندو دے اس نظر لگی دل منی او دا دا یقین جوڑ دے چا زمان دا دمر غٹا بانگ لبا دا سپیا کا دا نظر لگی دو نبچ کئی دا دا دا غمر یقین دے دا طول مر پا اسلام کی تیر کو اقیدیز دا نکا چا زمائی عزت مندو سکڑی وی چی تر ایراز ون ڈکڑی پا بانگ لکی چا گاڑو پوری چیتر آئی آدا سکڑی او نالے پیدا کڑی اغیل منس کی دا اس پی سر جوڑ کڑی چی بای دا دمر دا لکونو روپو گاڑے ٹرک موٹر اللہ را کڑی پا دی طریقی با دا دا نظر نبچ کی دیر خلق دا سی چی زان لم موحدین وی چی فصل اکا لخوشی نگوڑی پا کراز ون ڈکی اس دے نظر منی واپس کولو دا نظر دا سگڑی لی گڑی دا کڑی بازی خلو خود دید پار زمیدار پا پسل کی سکی دی چرا مرغی تختی او دا پیوی ریا جدا خبر دا و بازی شید مرغو دا تختولو نی و چکل سزو رور دی فصل سزو رورو شو نپائی که دا گڑی را ٹنبلی یہ کٹوی را نسکو رکڑی پکی دا پا دیوان دید دین دا خلقو نظرو نا واپس کئی دا دا انسان دا جہالت و دا شریعت نا دا ناخبری علامہ دا او دا دا عقیدی دا کمزوری خبر دا دے دا دا کٹوئی دا چیترہ دا گوڑی دا سپیا کے او دا خکرونا دا با دا دا دا دا مال او دا دا دا دا جان نسکی دین با نظر واپس کئی دا زمائی عزت مندو دا عقیدی کمزوری دا بائی جہنو کی کستاسو خیال وی کل نظر مزرو لگی پچانو خلقوئی دا او کسو تیلی میلی راٹول کئی دام ٹونا دا رسم دے نظر لگے دل حق دی خدا غی علاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنو کھولے بعض خلق تارونا دروازے پورے رازون کی نتیلے والاور تکی دیوانے نظر ماتے کئی سوک سپیلنی لگے کئی سپیلنی کو ردی دا پارنو دا خو پخوا مثال پتور کوٹا ہو یا اسی کی ببوئی ہو نو نور ساس بابو نا نو سپیلنی بے لگیا کل کپا دے نیا تو سم سوک سپیلنی لگیا کئی نو ٹک دا بدبوئی پہ ختمی گی او دا تجربی نا ثابت خبر را یو کوٹا کی بوئی سپیلنی پا کسو پیر لگیا کا آ بدبوئی ختمشی او قدیبان نظر ماتے نو دا طریقہ اللہ و دا اللہ رسول نو خولے دا دا نظر مات شین رے نظر لگی دل نمائی ذات مندو حق دی خدا غید پار شریعت چکم طریقہ خولے نو اغا طریقہ بے استعمالے علماء لکلی نظر دا سمی شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ لکلی السالم البتار کی داغی مصنف لکلی کل نظر دا سڑی پخپل زان پخپلم لگی مجھے درس کو لیو بڑا سپینگیر ناس تیرے رو من نظموں پا درس کے ناوی زمان خو نظر خنے لگی نظمان بم لگی وی نظر زمان خو نظر خنے لگی بیا مولے علماء دا مسئلہ ذکر کری چی دا سڑی پا زانم نظر لگی دیم لکلی چی نظر دا ڈندم لگی اڑون لدی اوشی تعریفو کہ جبائی فلانے انسان دا سے خیستہ دے فلانے بنگلہ دا سے خیستہ دا نو علماء لکلی حافظ ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی لکلی درون نظرم لگی اور دیم لکلی چی غیبانہ نظرم لگی اوشی بے قتلے لی اتاول پوشی شاد آغی تعریفو کو چی فلانے انسان دا سے دے فلانے حیوان دا سے دے فلانے بنگلہ دا سے دا نو قتلے بے نیخو نظر بکیو لگی دام علماء لیکلی چی دا مور اپلار نظرم کل پس لگی پا خپل اولاد بانے لگی خپل اولاد بانے دا مور اپلار نظر لگی او نظر چی دا چالگی نو باز خلق دی معاشرہ کیا دیر سپیر گڑی خدا غلط خبر نه دغه عمر علماء لیکلی چې دیو سړی خامخا نظر لګي نو اسلامی حکومت پاغه پابندی کول شي چې د کور نه بار نه روزي اوس کړه هغه بال بچوي ای د پاره زمیدار په کار دا دکانداری په کار دا نوکری په کار دا نو هغه ته به بال بچ خرچه د بیت المال نه ملاوي او چون کې داغه د وجه نه خلق له ضرر رسی داغه د وجه نه خلق له ضرر رسی نو اسلامی حاکم پاغه دا پابندی لګول شي چې د کور په بار نه روزي د نظر لگی دل دمائی ذاتمندو حق دے علاج سو ندا حدیث پاک کرا دی کدا پتاو لگی دے چی دا فلانی نظر لگی دلے چیر فلانی انسان نظر لگی دلے نبیا واغا پا یو لوخی کی اودس کئی داغا دا اودس او ببرا جمکو لیشی او پا یو زل دا شاد طرف نا چی پچا نظر لگی دلے پاغا بانے بورا چولیشی سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی راضی مشکات شریف کی دیر لوی خیستہ صحابی ہو در رسول اللہ سردا سے بار ہوتے ہو مدینے طرف تا نو حرار یو مقام دے آغذے کی اوبوی دزر در جامعی ویستی لامبلی سہل ابن حنیف یو بل صحابی دے چیاغ بدری صحابی دے یعنی بدری صحابی دے او پا سابقین و اولین و کرے اغچی بدن تو قتل ناوی ما خدا سے خیزتا بدن پا خپلستر کو کلنے لید لے بس دا خبری چی دا خلین رووتا اگر سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبی راگیر کو بے خود اپریوتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاویلے شل جا خدا شان تبی نیولے وی تاسو چابارا کی خود تحمت سا خیال میال نشتا ای ورطوی آفلانی صحابی عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ وی اغور تا قتلی ادا سے خبرے کڑے و رسول اللہ راغ اغتے دیر سخت خبرے ہوکی وی علا ما یقتل احدکم اخاہو تاسو کولی او سایر آپ آتی او خپل رور قتلی تاچ راغن بدنو کتو او پتابان خیستو لگی دنو اللہ بر رکتا تاور تر برکت دعا ولی نکولا چکل یو معشوم یا مثال پتور یو انسان یا دا چا فصل او دا چا حیوان دی پستر گو خر آگے نظر وای اللہم بارک فیه نو پاغی و نظر نلگی سنگا بوے اللہم بارک فیه مور پلار دے بچی پی خو لگی دل یا یو پردی بچی در بان خو لگی دل نغیر پارس دی اللہم بارک فیه نو کله چې دا سه وې ستار نظر کې کوم غلط اثرات چې دا غي تکلیف به الٰه العالمین هغه چاله چې کتری نو غته به نه رسي دا رنګ بعضی کې دام راغلی ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله دا سه کلمه چې سره وې نو بیا په فصل له حیوان نه انسان نه پاغي نظر نه لګي رسول الله ورته شا وزر او دسو کا هغه او دسو کو او دا غدا او د صبح په حضرت سال رضی الله تعالی عنہ ورواړو لشه بسا فوری تور را پاسید علماء لکی دادا سے علاج دې د نظر لګې دو چې دا د ډاکټرانو دا طب او د حکیمانو سره نشتا بعض علاجونو کې به رسول الله طرف ته رجوع کی.